стоишь ля в окна, через улицу от неба непроглядный свой сон. Не умеешь разогнать, ты кахаешь того, с кем усё не так, як треба, ты знов без яго. Ля в окна стоишь одна, ты кахаешь того, с кем усё не так, як треба, ты знов без яго. Ля в окна стоишь одна, ну чаму только ён? Ёсць же іншыя навокал, можа просто табе неутульна быць адной у абшарах зімы. Не знаходзіцца лёгка, але верыцца, што нешта зменіцца вясной у абшарах зімы. Не знаходзіцца палёгка, але верыцца, што нешта зменіцца вясной. Пройдзе час, і прыпомніш ты з усмешкай гэты вечар, як сон, ранкам новага жыцця. А пакуль, а пакуль, светлым сумам непазбежным развітанне з дзяцінствам у мокрых вачах. А пакуль, а пакуль, светлым сумам непазбежным развітанне з дзяцінствам у мокрых вачах.